เป็นตามบาปยานิทัพพุตานิสัมมามยานิทัพพุตานิสัมมามยะตานิพุมมานิวายามยะตานิพุมมานิวายามนิวะอันตะลิเคมนิวะอันตะลิเคมสัพเพวะภูตาสุมานามสัพเพวะภูตาสุมานามภวันตุอัตถุปิสกายะสุนันตุภาสิตังภวันตุอัตถุปิสกายะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสัมเมทัสสะเป็ตัสมาหิภูตานิสัมเมทัสสะเป็นเมตังกโรธมานุสิยามเมตตังกโรธมานุสิยามปัจจายดิวาจารโตปัจจายดิวาจารโตจารันติเยบาลินดัสมามยะหารันติเยบาลินดัสมามหิเนราคาทาปะมาตามหิเนราคาทาปะมาตามยังกินจิวิตังอิทัพวาหุรังวามยังกินจิวิตังอิทัพวาหุรังวามสเกสุวายังรัตนังปณีตังสเกสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสัมมังอัติตถาคเตมนาโนสัมมังอัติตถาคเตมนาอิดัมปิบุตเถระตานังปณีตังนาอิดัมปิบุตเถระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุเอเตนะสัจยะวัยเจนะสุวัติโหตุขยังวิรากังอมตังปณีตังขยังวิรากังอมตังปณีตังยะดาจะกาสักยะมุนีสัมมาหิโตยะดาจะกาสักยะมุนีสัมมาหิโตนาเตนาธัมเมนาสัมมาทิกินนาเตนะธัมเมนะสัมมาทิกิญ ยิดัมปิธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัยเจนะสุวัติโหตุยังบุตถะเสทโธยังบุตถะเสทโธปริวันนายสุจินปริวันนายสุจินสมาธิมานันตริกัญญามังสมาธิมานันตริกัญญามังหุสมาดินาเตนะสัมมุมหุสมาดินาเตนนะสัมมุมนะวิจติอิดัมปิธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัยเจนะสุวัติโหตุเยปุกะลาอทัสสะตังปะสัทธัมเยปุกะลาอทัสสะตังปะสัทธัมจัตตาริเอตานิยุกัมจัตตาริเอตานิยุกัมนิโหตุเตดักขิไนยัมนิโหตุเตดักขิไนยัมสุกัตตสะสาวะกะเอเตสุดินนามสุกัตตสะสาวะกะเอเตสุดินนามนิมหาภะลานิอิดัมปิสังเขมนิมหาภะลานิอิดัมปิสังเขมรตนังปณีตังเอเตนะสัยเจนะสุวัติโหตุเยโสปโยตามานาสารันเหมเยโสปโยตามานาสารันเหมนานิกามิโนโกตมัสสัมนานิกามิโนโกตมัสสัมสานัมหิเตปาติปัตตาอมตังสานัมหิเตปาติปัตตาอมตังวิไกหะลัทธามุทานิปุติมวิไกหะลัทธามุทานิปุติมปุญจมานาอิดัมปิสังเขรตนังปุญจมานาอิดัมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสัยเจนะสุวัติโหตุ Yathin dakhi lo pathavim sito siyam. Yathin dakhi lo pathavim sito siyam. Chato fi vate fi asampakam piyom. Chato fi vate fi asampakam piyo. Tathu pamang sapuri samvadami yom. Tathu pamang sapuri samvadami yom. Ariya sai chani ave chapasati idam. Ariya sai chani ave chapasati idam. Pisanghe ratanang panitang. Ete na sai che na suvati hotu. Ye ariya sai cha ni vipavayan. Ye ariya sai cha ni vipavayan. Tigam phi rapanye na sudesitam. Tigam phi rapanye na sudesitam. Nikincha pite hon tipusapamatam. Nikincha pite hon tipusapamatam. Na te favang athamamam. Na te favang athamamam. Diyanti idam pisangkhim. Diyanti idam pisangkhim. Ratanang panitang etena saichena suvati hotum. Sahavasadasana sampadam. Sahavasadasana sampadam. Yata yasu dhamma jahita pavam. Yata yasu dhamma jahita pavam. Tisakaya diti vichikin chitan. Tisakaya diti vichikichitain. Chasilabhatang. Chasilabhatang. Vapiyadathikin. Vapiyadathikin. Chichato hapaye chavipamuto. Chichato hapaye chavipamuto. Chacha fithanani afapokatum. Chacha fithanani apapokatum. idam pi sang khe ratanang panitang ete na sai che na suvati ho tu kincha pi so kamang karoti pabakang kincha pi so kamang karoti pabakang kaye na vacha udache tasam kaye na vacha udache tasam va apabbo so tasapati chadam va apabbo so tasapati chadam ya apabbatam ya apabbatam dithapadasavuttham dithapadasavuttham idam bisankhe ratanang panitang ete na sai che na suvati ho tu vana pagum be yatham vana pagum be yatham phusita ge gimham Pusitagimham Namase Pathamasmin Gimhem Namase Pathamasmin Gimhem Tathupamang dhammavarang Tathupamang dhammavarang Adesayinipanagamim Adesayinipanagamim Paramang hitaya idam bibuthem Paramang hitaya idam bibuthem Ratanang panitang etena saichena suvati hotu Varo varanyo varado varaharom Varo varanyo varado varaharom Anuttaro dhamma varam Anuttaro dhamma varam Adesayidam bibuthem Adesayidam bibuthem Ratanang panitang etena saichena suvati hotu Hinang puranang Hinang puranang นวันนาทิสัมภวังนวันนาทิสัมภวังวิราตจิตายติเกภวัสมินวิราตจิตายติเกภวัสมินเตหินาฟิจามเตหินาฟิจามอวิรุณหิจันดามอวิรุณหิจันดามนิปันติธีรายะทายังนิปันติธีรายะทายังตาดีปุยดัมปิสังเขระตานังปะดีปุยดัมปิสังเขระตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิทัพพุตานิสัมมากัตตัมยานิทัพพุตานิสัมมากัตตัมนิพุมมานิวายานิวะอันตะลิเขมนิพพมมานิวายานิวันตะลิเขมตถาคตังเทวมนุสปูจิตังตถาคตังเทวมนุสปูจิตังบุตังนามาสามาสุวัติโหตุบุตังนามาสามาสุวัติโหตุยานิทัพพุตานิสัมมากัตตานิพุมมานิวายามนิวะอันตะลิเขสัพเบวะพุตาสุมานามภวันตุอาโทปิสกจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสัมเมทัสสะเบเมตังกโรธมานุสิยาปัจจายะดิวาจารตุจารันติเยบาลินตัสมาหิเนรคทาปะมาตัมยังกินจิวิตังอิทาวาอรังวาสเกสุวายังรัตตานังปะนิตังนะโนสัมมังอัตถิตถัมยะเตนะอิดัมปิบุตเตรัตตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวิรากังอมตังปานิตังยะดัจจะกัสสะยะมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกิญจีดัมปิธัมเมรตานัง ปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะตุยังบุตเสโทปะริวันนะยิสุจินสัมมาทิมานันตติกัญญะมาหุสัมมาทินาเตมนัสโมนวิจติดัมปิธัมเมรตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุกะลัมอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุกัมนิหนติเตดาคิไนยาสุขัตสสาวกัมเอเตสุดินนานิมหาภัลลานิอิดัมปิสังเขรตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตัมมานัสสดันเหนานิกามิโนโกตมัสสัมสนามหิเตปาธิปัตตาอมตังวิเกหะลาธรรมมุทานิปุติมปุญจมานามหิดัมปิสังเขรตานังปานิตังเอเตมนัสัจเจนัสุวัติโหตุยะทินดาคิโลปัทธวิมสิโตสิยาจตุภิวัติภิอัสสัมปกัมปิโยมตถุปมังสัพปุริสัมวดามิโยอริยสัจจํนิอเวจปัสสติอิดัมปิสังเขรตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจํนิวิภาวยันติกัมภีรปัญเญนะสุเดสิตานิกิญจํปิเตหนติภูสัพปมาตานะเตภวังอัตถมะมัมดิยันติอิดัมปิสังเขรตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหวัสดัสนะสัมปดายตายสุธัมมาจหิตาภวันติสกัมยะนิติวิจิกิญจิตัญจะสีลัพพตังวาปิยะดาติกิญจิจะตุหะปาเยหิจะวิปะมุตตุมจะจะภิทธานานิอัพพปุคะตุมิดัมปิสังเขมรตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจมนะสุวัติโหตุกิญจาปิโสกัมมังกะโรติปาปะกัง Kāyena vācchā udacchetā savā phabbhum Sota sapati chādāya phabbhatam Dithapada sabbhutāi dampi saṅkhe ratanaṁ panitaṁ Etena saichena suvati ho tuvana pagumbhem Yathafusitakke gimha namase pathamasmin gimhem Tathopamaṁ dhamma varaṁ adesayini bhānagāmiṁ Paramaṁ hitāya idampi bhūte ratanaṁ panitaṁ Etena saichena suvati ho tuvaro varanyum Varado varaharo anuttaro dhamma varam Adesayidampi bhute ratanam panitam Etena saichena suvati o tukhinam puranam Navannati samphavam virata chitta yatikem Favasmin tekhina ficha virunhi chandam Nibbanti thira yathayam paripo Idampi saṅkhe ratanaṁ panitaṁ Etena saichena suvati hotu yānithaphūtaṁ Nisamāgata nifumma nivāya nivāntalikhem Tathāgataṁ deva manusapuchitaṁ bhūtaṁ Namasama suvati hotu yānithaphūtāni samāgatam Nifummāni vāyāni vāntalikhem Tathāgataṁ deva manusapuchitaṁ dhammaṁ Namasama suvati hotu yānithaphūtaṁ Nisamāgata nifumma nivāya nivāntalikhem Tathāgataṁ deva manusapuchitaṁ saṅkhaṁ Namasama suvati hotu